أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين أما بعد. Kardeşler, İbn Teymiye'nin dedesi Ebu'l Berekat'ın yazdığı fıkıh metninde inşallah bu hafta 5. bölüme geldik. Kitab-ı Sıyam'da, oruç kitabında. Bab-ül Hamis demiş, Allah kendisine rahmet etsin. Bab-ı Sabi İza Etaka. Babın başlığı şu: eğer bir çocuk güç yetirirse ve hakeme men vecebe aleyhi savmu fi esnai şehri evul yevmi. Yani ayın içerisinde veya günün içerisinde kime oruç vacip olursa ve bununla beraber çocuktan kim güç yetirirse babı. Yani burada iki tane konu işleyecek. Birincisi, çocukların güç yetirdikleri takdirde oruç tutmasının gerekliliği. İkincisi ise mesela Mecnun gibi bir adam, hani aklı yerinde değil, gün içerisinde aklı başına geldi mesela. Veyahut da bir kimse kafirdi, öğlen vakti Müslüman oldu adam, İslam'a girdi. Bu adam mesela oruç tutacak Ramazan ayında. Bunu anlatacak şimdi inşallah. İlk bu bapta getirdiği hadis, an Rubeyye'i binti Muavvidin galet. Bu hanım bir sahabi diyor ki, Ersele Resulullah gadate aşura'a ila kural ansari leti havlel medineti. Aşure gününün sabahı Medine'nin etrafındaki köylere, yerleşim yerlerine Allah Resulü bir elçi gönderdi. Dedi ki, men kâne asbaha saimen fel yutimme. Kim bugünü nafile olarak oruçlu geçirdiyse orucunu tamamlasın. Savmehu. Ve men kâne asbaha muftiran, kim de orucunu bozar bir halde sabahlamışsa, yani oruçsuz bir şekilde sabaha çıkmışsa, fel yutimme bakiyyete yevmih, geri kalan gününün tamamını tamamlasın diye emir gönderdi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz aşure orucunun hükmü konusunda ilim ehli arasında ihtilaf var. Vacip diyenler var, müekket sünnet diyenler var. Bu hadise dair birazdan tevilleri getireceğiz inşallah. Hadis devam ediyor. Fekunna ba'de zalike nasumuhu, bu haberden sonra biz oruç tutmaya başladık. Ve nusavvimuhu sibyanana sigara, küçük çocuklarımıza da oruç tutturmaya başladık. Ve nezhebu ilel mescidi fenec'alu lehum el-lu'bete minel ihni. Mescide götürürdük onları. Mescitte o çocuklarımızın ellerine de yünden yapılan, yünlü böyle, hani bebekler olur ya böyle kumaştan yapılan, o tarz oyuncaklar verirdik ellerine. فَاِذَا بَكَ اَحَدُهُمْ, onlardan biri açlık sebebiyle ağladığında, مِنَ الطَّعَامِ اَعْتَيْنَاهَا اِيَّهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْاِفْطَارِ, iftar vaktine kadar oyalansınlar, unutsunlar açlıklarını diye ellerine oyuncakları verirdik diyor sahabe. اَخْرَجَاهُ Bukhari ve Müslim bu hadisi tahric etmişler. Allah onlara rahmet etsin sahihlerinde. Muttefekun aleyh olan bir hadistir bu hadis. Hadisin zaten az önce beyan ettiğim üzere zahir manası açık. Çocuklardan güç yetirenleri ebeveynlerin, yetişkinlerin oruca alıştırmasıdır. Şimdi bu evlat terbiyesi babındandır İslam'da. Tabi sadece oruca has bir şey değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi çocuk 9 yaşına geldi mi ne yapılır? Artık ona namaz emredilir, yatakları ayrılır. 12 yaşında artık namaz kılmazsa hafifçe dövülmeye başlanır aleyhissalatü vesselamın dediği gibi. Tabi bu hafifçe dövmek nefret ettirmek değil. Malum içinde yaşadığımız cahiliye toplumu, özellikle yaşlılar akrabalarımızdan birçok genç evlatlarını dinden bu kötü uslupları, kötü menheçleri sebebiyle nefret ettirdiler. Allah kullara ne emrettiyse selefin dediği gibi kullar ne yaptılar? İfrat ve tefrite kaçtılar. Neyi emrettiyse kullar ifrat ve tefrite kaçtılar. Bu dövme emrinde de ne ifrata ne tefrite gitmemek gerek. Hafifçe dövmekten kasıt irade edilen mana onları bu ibadetlere, taatlere gücümüz yettiği kadar zorlamaktır kardeşler. Gücümüz yettiği kadar onlara sevdirmeye çalıştırmaktır. Ama insanoğlunun genel yapısındandır. Allah bizi ıslah etsin. Allah fıtratımızdaki bu kötü hasleti gidersin. İnsan tembel bir varlıktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tembellikten Allah'a sığınmıştır. Dolayısıyla bizim çocuklarımız da dinin emirleri konusunda tembellik yapabilirler. Biz yetişkinlere, ebeveynlere yakışan nedir? onları hayra teşvik etmektir, zorlamaktır hatta yeri geldiğinde. Ama şeytan merhamet vesvesesiyle her zaman gelir. İşte hep bir söz vardır, ya çocuktur, büyüyünce şey yapar. Haramların hepsini yapar, çocuktur. Vacipleri terk eder, çocuktur denir. Aslında bu en büyük zulümdür bir çocuğa yapılabilecek. Merhamet yerinde güzeldir. Şeriatta her şey yerinde güzeldir. Merhamet yerinde güzeldir. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdihirruhemâ. Allah merhamet eden kullarına merhamet eder diyor hadis-i şerifte. Ama yeri geldiğinde Allah Resulü Allah için gazap da etmiştir. Yani şeriat yeri geldiğinde gazabı övmüştür. Öfkeyi ve nefreti övmüştür. Yani her şeyin övüldüğü ve yerildiği yer vardır. Hikmet bu övülen ve yerilen yerlerde Allah'ın ve Resulünün razı olacağı işleri yapabilmektedir. Dolayısıyla dediğimiz gibi çocukların terbiyesi noktasında gereksiz bir merhamete kapılıp onları hayır taatlerden alıkoymak şeytanın bize sağdan yaklaşmasının bir tezahürüdür kardeşler. İmam Şevkani bu hadislere düştüğü şerhte diyor ki bu hadiste delil vardır ki aşure orucu, Ramazan orucu farz kılınmadan önce, geçen hafta söylemiştim mukaddime yaptığımız ilk derste özür dilerim. Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştı Müslümanlara? Hicretin ikinci senesinden sonra farz kılınmıştı. Alimlerden gelen bir kavle göre, cumhurun kavline göre Ramazan orucu hicretin ikinci yılına kadar, farz kılınana kadar Müslümanlar üzerine aşure orucu farzdı. Biliyorsunuz İmam Müslim Ayşe'den naklediyor. Diyor ki Kureş aşure gününü tazim ederlerdi. Ve o gün oruç tutarlardı. Ne zaman ki peygamber Medine'ye hicret etti, baktı ki Yahudiler de aşure günü oruç tutuyorlar. Dedi ki biz Musa'ya tabi olmaya daha müstehakız. Ya bir gün önünden ya bir gün sonundan ekleyerek biz de tutacağız. Onlara muhalefet edeceğiz. Aşure orucu bütün dinlerin tazim ettiği bir gün. O yüzden hani bir adam aşure günü oruç tutunca Müslüman olmaz. Yani aşure günü oruç tutmak Mekkeli müşriklerin de yaptığı bir ameldi. Hani Mekkeli müşrikler, bugünkü müşrikler aynı mı gibi böyle safsatalar var ya. Yani Mekkeli müşrikler bugünkülerle aynı değiller, doğru söylüyorlar. O zamankiler daha çok Allah'tan korkuyordular. Aşure gününü daha çok tazim ediyordular ve o gün hepsi oruç tutuyordular. İslam'ın Ramazan orucunu farz kılmasından önce de aşure günü ne yapılmıştı? Aşure günü Müslümanlara farz kılınmıştı. Çocuklardan güç yetirenlerin alıştırılmak adına oruca sevdirilmesi, emredilmesinin hükmü konusunda seleften ve haleften bir cemaat dediler ki bu müstehaptır, vacip değildir. Şimdi vacip olunca ne olur? Bunlar usulü fıkıh terimleridir değil mi? Bir şey vacipse terkinde ne gerekir? Cehennem tehdidi gerekir. Bir şey müstehapsa yapan ecrini alır, terk edene de kınama yoktur. Muhammed İbn-i Sirin, Sufyan Zuhri gibi, İmam Şafi gibi tabiinin büyükleri, selefin büyükleri demişler ki bu müstehaptır, vacip değildir. Yani bir adam bu konuda tesahül gösterirse günahkar olmaz demişler. وَاَخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِ İmam Şafi'nin ashabı şurada ihtilaf ettiler. فِي تَحْدِيدِ السِّنِّ اللَّتِ يُؤْمَرُ صَبِيعٍ لَهَا بِالصِّيَامِ Çocuk kaç yaşında artık emrolunmaya başlar oruçla diye. Bir grup dediler ki 7 senin, 7 yaşında. وَقِيلَ الْعَشَرِ Bir grupta dediler ki 10 yaşında. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدِ Ahmet de bu mezhepte 10 yaşında artık çocuğa orucun emredilmesi, kesinlikle yapması gerektiği noktasında talimatın verilmesi gerektiğini söylüyor. Başka bir kavle göre İshak'ın görüşü bu da. İthnete aşara 12 yaştır diyor. وَقَالَ الْاَوْزَاءِ اِذَا اَطَاقَ صَوْمُ ثَلَافَةِ اَيَّامٍ Eğer bir çocuk 3 gün oruç tutmaya güç yetirirse ard arda ona diyor bütün Ramazan orucunu tutmak artık emredilir. Malikilerden meşhur olan görüşe göre ise çocuk oruç tutmakla mükellef değildir. Bu sadece bir müstehaptır, yapılırsa ecri alınır. Tabi burada bu ihtilafı doğuran nokta şurası kardeşler. İnsan şer'i delillerden anlaşılan genel kaide olarak şudur. İnsan mükellef olabilmesi için şeriatın emir ve yasaklarıyla onun buluğa erişmesi gerekir. Buluğ çağına ermesi, ihtilam olması gerekir. Bu nedenden ötürü ekseri ulema demişler ki buluğa erene kadar çocuğa emredilmez. Ama 9-10 yaşından sonra hadise kıyasla, namaz hadisine kıyasla demişler ki 9-10 yaşından sonra onlara emretmek, onlara tavsiye etmek, onları buna zorlamak ecir bakımından büyüktür. Allah Resulü bunu tavsiye etmiştir demişler. Ve babı Ebu'l-Berekat rahimahullah iki hadisle daha bitiriyor. Bu hadislerden bir tanesi وَعَنْ سُفْيَانَ اِبْنِ عَبْدِلَّهِ اِبْنِ رَبِيعَ قَالْ حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذ۪ينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ بِاِسْلَامِ الثَّقِيفِ Sakif kabilesi Müslüman olmak için Resulullah'a gelmişlerdi. Biliyorsunuz Allah Resulü'nün davet yaptığı dönemde aleyhissalatü vesselamın İslam'a girmek isteyen kavimler Medine'ye geliyordular. 40 gün, 50 gün, 60 gün gibi uzun süreler misafir oluyorlardı. Kendilerine İslam'ın A'dan Z'ye, asıldan furuya bütün tafsilatları anlatılıyordu. Onlar bunlara kanaat edip mutmain olup rıza gösterdikten sonra İslam'ı kabul edip İslam'a giriyorlardı. Bugün de nitekim mesela cihat meydanlarında fethedilen beldelerde insanlar camilere toplanılıyor, onlara davet yapılıyor, yaptıkları bazı küfür ameller beyan ediliyor. Çok güzel ameller bunlar. Geçmişte var olmayan bugün Allah'ın Müslümanları yeryüzünde temkin ve güç sahibi kıldıktan sonra ortaya çıkan salih ameller. Keşke bu salih ameller böyle Resulullah'ın sünnetinde olduğu gibi 40 gün, 50 gün, 60 gün bu taifeleri misafir edip onlara dinin aslından furuğuna kadar, en başından en sonuna kadar bütün tafsilatıyla onlara dini arz etmek gibi güzelliklerle nurun âlâ nur olabilse inşallah Allah subhanahu teala öyle güzel günleri de gösterir. Süfyan İbni Abdullah İbni Rabia'dan geliyor. Diyor ki Sakif İslam olmak istediği zaman Resulullah geldiler. وَقَدِمُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانِ Tam da geldikleri ay neydi? Ramazan ayıydı. وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا Onlara diyor mescidin yanında bir kubbe dikildi. Yani kalacakları bir çadır dikmişler. Ta ki orada misafir olsunlar. Onlara davet yapıyor. Resulullah anlatıyor. Resulullah'ın yetiştirdiği talebeler anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam. فَلَمَّا أَسْلَمُوا Ne zaman İslam'ı kabul ettiler, Müslüman oldular. سَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ Ayıdan geri kalan o zamanın tamamını bizimle beraber oruç tuttular. Biliyorsunuz bab iki başlıktı. Güç yetiren çocuğun oruç tutmasıydı. İkincisi de kendisine oruç vacip olan bir kimsenin hükmüydü. Yani mesela Mecnun'da ayılmıştı veya kafirdi, Müslüman olmuştu. Onunla alakalı olduğu için bu hadisi getirmiş. İbn-i Mace bu hadisi nakletmiş ama senet olarak zayıf bir hadis. وَاَنْ عَبْدُرَحْمَنِ اِبْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ Abdullah İbni Mesleme amcasından ikinci hadis bu babda naklediyor. اَنَّ أَسْلَمَ اَتَتِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ فَقَالْ Peygamberimize geldi ve dedi ki سُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا Siz bugün oruç tuttunuz mu? قَالُوا لَا Dediler ki hayır. قَالَ فَاَتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَقْتُ رَوَاهُ اَبُوْ دَوُدْ İmam Ebu Davud gene zayıf senetle rivayet etmiş. Diyor ki günün geri kalan kısmını tamamlayın, oruç tutun ve bunu kaza edin. Bu hadisi getirmişler gene. Bu da Müslüman olan bir kavmin gün içerisinde, Müslüman olan bir kavmin o anda artık orucu devam etmesi ve günün sonuna kadar orucunu yememesi, yani hiçbir şekilde midesine bir şey koymamasıdır. Bu sadece küfürden İslam'a geçişe has değildir. Şeriatın oruç tutmamak için mazeret dediği her şey geçerlidir. Mesela hayızlı kadın oruç tutmaz, öyle mi? Peki kadın gün içinde temizlendi. Saat 10'da temizlendi hayızdan. 11'de temizlendi. Şer'i özür kalktığı için tıpkı delilik gibi, o da şeriata göre bir özürdür. İnsan aklının başında olmaması, öyle aklın baştan gitmesi, hani aklın örtülmesi halleri vardır ki günlüktür, bir saatliktir, bir aylıktır, bir seneliktir. Bunun çeşitleri vardır. Bu da şer'i bir özürdür. Mesela adamın aklı yerine geldi. Bu adam ne yapacak? Günün kalan kısmını oruçla tamamlayacak. Veya bu kadın günün kalan kısmını oruçla tamamlayacak. İslam uleması bu hadislere dayanarak bunu söylemişler. Burada tabii İbn-i Teymiye'nin dedesi bir şey düşmüş. Dipnot bu hadisleri getirdikten sonra bir not düşmüş. Kendisi diyor ki Rebi hadisi ve sonrasında gelen hadisin lafızları delalet eder ki aşure orucu vacipti diyor Müslümanlar üzerine. Ve kafir eğer Müslüman olursa veya çocuk buluğa ererse günün içerisinde ihtilam oldu çocuk. İşte o günün saat 10 gibi sularda veya 11 sularında, gündüzün içerisinde saat 2'de oldu, 1'de oldu. Öyle bir durum olursa onun o günü tamamlaması ve yerine kaza etmesi gerekir o günü. demişler. Burada tabii bir önceki babı hatırlayanlar bilir, önceki dersimizde olan kardeşler. Ne demiştik bir önceki babda? Eğer bir oruç farzsa, bir oruç farz orucuysa geceden ona niyet etmek şartı vardı. Şimdi İslam uleması bu aslı koyarsalar bundan çelişir. Niye? Ramazan orucu farz. Adam Müslüman olmuş Ramazan ayında. Müslüman olduktan sonra o zaman geceden niyet etmediyse nasıl tamamlar? İşte burada İbn-i Teymiye'nin dedesi Ebu'l-Berekat buna işaret ederek diyor ki bu hüküm diyor kasten terk edenler için geçerlidir. Burada bir şer'i özür vardı ve o özür kalktığından dolayı geceden niyet etmek böyle bir vecihte, böyle bir suvarda şart değildir diyor. Dolayısıyla adam mesela vacip bir oruçsa, gündüzün bir kısmında şer'i özrü ortadan kalktıysa ona düşen ne yapmaktır? Orucun geri kalan kısmını tamamlamaktır ve o günü sonradan kaza etmektir. Allah en doğrusunu bilendir inşallah. Burada kalacağız Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğine, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.